باب الانتصار من الظالم. استاذ صاحب سرنامک دی کاروبار معاملات کے یو سڑے د سر ظلم کی د دے ظالم نه بدل اغستل دا جیز دی کدا جیز ندی. نو تاسو ته به مسله دا وکی چې مستحب طریقه دا ده چې ظالم ته معافی وکړي، خو دا په عامو حالاتو کې دي. کله نا کله به داسې نه، ظالم به درسره ظلم وکړي، د هغه نه بدل اغستل یستحبو، دا مستحب دی، ثواب دی په هغې کې. کله نا کله ظالم د سره ظلم وکړي، وایي دا ظالم نه ظلم اغشتلو بدل یجب و دا واجب دی. مثلا یو سړی دی، ستا یې بې عزتي وکړه، ته پوهېږې چې که دې سړي نه مې یو دوه ټنګه وویستل نو دا سمیږي، خو که دا مات یو دوه ټنګه ونه ویستل نو دا بیا ځي نور خلک هم دغه کوي، بې عزته کوي، نو بیا دې وخت کې معافي کول نه دي پکار. بیا ته یو دوه ټنګه وباسه چې سم شي، خیال نه دی. نو دی وی باب الانتصار، دا باب دی د بدل اغستلو من الظالم، د ظالم نه. اوس بدت امام بخاری وی ښکلې طریقه دا ده، یو سړي د سره ظلم وکړه وته معافي مه کوه، دې کې بیا هغه سترګې اوچتېږي، بیا دی کوي د سره ظلم، ورشه او که راپورټ پې کوې راپورټ پې وکړه، او که سړي وپسې راول هغه کې سړي وپسې راوله، چې کله دې ګیر کړه مددي او ته پوهېږې چې اوس رانه ځان خلاصولې نه شي، نو ورته اوس ووایه چې هلکه ته مې معاف کړې، ښه مې ګیر کړې او دانه مې بدله شه، پاس په تحصیل کې په عدالت کې ګیر کړه او په هغه باندې حکم وشو، اوس یې دغه کا معافي کا. لقوله عز وجل، د وجه د دې قول الله نه امام بخاري د قرآن نه ثابتوي چې د ظالم نه بدل اغستل جایز دي. څنګه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، نخوخي الله فزور کول د بد خبرې، چې هر وخت کې خلکو شکایتونه کې پلانې دسې دی او پلانې دسې دی او پلانې دسې دی، الله پاک دا بد خبرې دا د خلکو شکایتونه بیانول دا نخوخي. الا من، مگر شکایت دا چا ظلم چې دغه سره ظلم شوي وي، او مظلوم را پاسي او عدالت ته ورشي او دا بیان وکړي چې ما سره پلاني ظلم کړی دی، ما سره پلاني ظلم کړی دی، مالته بدل والی وګوره بدل، یا په یو علاقه کې مثلا قبایلي رواج دی، ته ورشي هغه مشرانو ته ووایي جرګې والا ته چې دې سړي ما سره دا کړي دي دا کړي دي دا کړي دي، او د دې دپاره ورته بیان وکړي چې دوی ته دا بدل والی، نو بیا دا جایز دی. الا من، مگر شکایت دغه چا ظلم چې دغه سره ظلم شوي وي. یو دې ځای نه دا معلومه شوه چې ظالم نه بدل اغشتل جایز. دویم، والذین، او د الله بندگان هغه خلق دي، اذا اصابهم البغی، چې ورسیږي هغوی ته ظلم، څوک ورسره ظلم وکړي نو هم ینتصرون، هغوی بیا بدل اخلي. دې ځای نه دا ثابته شوه چې د الله د بندتوب نه د دیندارۍ نه دا خلاف نه دی چې ته د ظالم نه دغه اخلي بدل. د امام بخاري دې طرف ته زیات میلان دی چې هلکه هر وخت معافي مه کوئ، چې کم وخت کې داسې وخت دی چې ته ذلیله کېږې نو بیا معافي هغه مه کوئ. قال ابراهیم، ابراهیم وی، ابراهیم نخائی د حضرت امام صاحب د استاز د ډېر لوی فقیر دی، هغه نه چا دا تپوس وکړو چې صاحب څوک چا سره ظلم وکړي ظالم ته معافي کول پکار دی که نه، ناغا ورتسوی ابراهیم نخائی وی کانو او دا زمانگ اکابرو دا زمانگ مشران دا زمانگ بزرگانو یکرهونا دی بابد گنلا ایستزلو چه داغوی بیزتیوش زمانگ اکابرو با دا بد گنلا چه دا دوی دی زلت او دا دوی دی داغوشی بیزتی دی با دا خپل بیزتی بد گنلا مطلب دا دی یو سړی د سره ظلم وکي ماشومان دله ووهي ته ورته معافي وکې بیا دله ووهي بیا ورته معافي وکې بیا دته په لار کې ناست دی هلکه دا خو ظلم نه ده دا خو بېزتي ده نو بیا داسې سړي باندې بیا دغه د ډانګ راغشتل پکاري. قال ابراهیم ابراهیم وې ابراهیم نخائی چې کانو او دا کابر او دا مشران یکرهونا غوی با بدا گنلا ان یستظلو چه داغوی زلت اکریش داغوی بیزتی اکریش بلکه ظالم چه چه با سر ظلم اکن رو بینی و خوچه رو بینی و مدادی و گیر بیکو او بیا باغت هم پتا اولو اگه دا چه زخلاسی گم نه نوستاز سه بگپ لگو و تا بیوی زد سور بچی او اسمی پریخوی زد اسمی پریخوی چه خب یه گیر که بیا بدقا دی فیزا قدرو چه کل با دوی پا دبانی قدرتو لرو او بدل بیتی اغستیشونو افاو بیا بیس کولا بیا بی مافی کولا. بابو عفو المظلوم دا باب دی دا مافی کولو دا مظلوم یو مظلوم دی هغه سره ظلم وشو او دی ولګي دا مظلوم او دی ظالم ته معافي کوي او لله کوي چې الله رضا شي نو دا څنګه دی دا مستحب طریقه ده ښه خبره ده ولې لقوله دا وجه د دې قول له الله نه چې ګوره عجیبه غوندې دغه د شپږمې سپارې سر دی د هغې نه ثابته کړه چې ظلم بدل اغشتل جایز ورپسې چې دولی کې رستو راشي نو بیا ته دا ثابتیږي چې مافي ښه شی دی ان تبدو خیرا که چرې تاسو ښکاره کوی یو ښه کار او تخفوه یا یې پټوئ یو ښه کار ښکاره کوی یا یو ښه کار پټ کوی او تعفو عن سوء ان یا تاسو مافي کوی د بدو نه هلکه څوک د سره بدو کې او تاسو ته مافي کوی نو دا مافی صفت د چا دی دا د الله دی او په ځان کې چې د الله صفت پیدا که دا کمال دی فان الله یقینا الله پاک چې دی کان عفوا هغه دی عفو کوونکې او قدیره قدرت لرونکې دی ګوره زما ستا به یا قدرتی یا بنی الله سره ده دی چې قدرت لري بیا مافی کوي بیا بل ځای کې دی ښه چې بدل علی څنګه بدل بالی د یو ډانګ بدل به په دو ډانګو نه دی جزا و جزا او سیئت او بدله د یو بدو چې چا د سره یو بد وکړل نو د دې بدله به څنګه یي مثلها په شان د هغې وی چې چا یو ډانګ ووالې یو ډانګ چې چا د یو روپۍ تاوان درکه ته ته یو روپۍ واله دا نه چې زیات دی علی فمن عفا که چا عفا وکړه سره بدل نالی و اصلاح او اصلاح وکړه نو فاجره علی الله دا هغه اجر په چا دی هغه په الله دی د سره الله محبت کوي او انه یقینا دا الله چې دی لا یحب الظالمین هغه محبت نه کوي د ظالمانو سره الی قوله الی مرد من سبیل. باب الظلم و ظلمات یوم القیامه. امام بخاری وی د ظلم نه ځان ساتی دوستان پر ورځ د قیامت چې دنیا کې چا یو ظلم وکړ یو ظلم د چا سره او هغه ورته معافي ونه کړه مظلوم ګورې پر ورځ د قیامت به د باندې ټول تیارې او تیارې وي ټولې تیارې تیارې چې په پولیسي را تیریږي تیارې چې جنت ته ورځي تیارې الظلمو ظلم چې دی چې دنیا کې سړی چا سره وکړو نو ظلماتون دا به تیری وي یوم القیامه پر ورځ د قیامت په قیامت کې به دا تیاری وی مشکلات وی، بلکې دا څه کوئ تاسو په خپله لږ سوچ وکئ په علاقو کې چې کمو خلکو ظلمونه کړي دي، ظلمونه هغوی خوڅه کوي چې د هغوی اولاد هغه سروالي او بروالي ګرځي، چې چا سره ظلمونه شوي دي ظلمونه د هغوی اولاد اوس بچیان دي او د ظالمانو چې دي هغه اولاد هغه سروالي بروالي. الظلمو ظلم چې دی ظلماتون دا به تیاري وي یوم القیامه په ورځ د قیامت. باب الاتقاء والحذر من دعوت المظلوم. امام بخاری بل سرنامک دی الکه مظلوم نه دی، د مظلوم نه ګورې چې چا سره ظلم وشو دا هغه نه ځان ساتي. ظالم لم پکاري چې کم سړی ظلم کوي چې هغه د چا سره ظلم ونکړي، یو سړی مظلوم جوړ نکړي. دا قرنګ یو سړی مظلوم دی، الکه ته و پورې خنداګانې مه کوه چې و پلانی یا دونه تکړه نه چې هغه نه بدل واخلي. او دا دی دا دی، ولې د مظلوم د خولې نه که خیری ووتئ که نه، وایي د الله تعالی او د ده د خیرو په منځ کې پرده نشته، ډایرک الله یې قبلوي. هغه د مظلوم خیرې الله پاک ډایرک قبلوي. باب الاتقاء دا باب دی د ځان بچ کولو، والحذر او د یرې من دعوت المظلومې د خیرو د مظلوم نه. وایي چا سره چې ظلم وشي د مظلوم د خیرو نه یریږي او د مظلوم د خیرو نه لکه ځان بچ کوي. دا مسله ظالم ته هم ده او دا مسله مظلوم ته هم ده. نو دې کې هغه بل دا دی چې ولا یسلمه، تاسو ویلي که نه، مسلمان به بل مسلمان تکالیفو ته ورخوشې کوي نه، بلکې د علاقې خلک به راځي او د مظلوم مرګتیا به کوي. یو سړی سره ظلمونه کیږي او د محلي خلک نه راپاسي هغه سره ظلم نه کوي، امداد نه کوي، دا مظلوم به د محلي والا ته خیرې کوي، دا محلي والا په ټول په خیرو کې راشي. نو ځان بچ کول والحذر او یره من دعوت المظلومې د خیرو د مظلوم نه. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقينا د الله پیغمبر باسا معاذن اغه اولیګه حضرت معاذ ال اليمن یمن ته، حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ رسول الله یمن ته قاضی اولیګه. تاسو ویلو کنه چې معاذ سے پسورله سورو رسول الله وسره پیاده روانو او په دې لاره باندې وته نصیحتونه کول، معاذ دسې بکې، معاذ دسې بکې، معاذ دسې بکې. په دې خبرو کې په دې نصیحتونو کې فقال رسول الله ورته وایي اتقی دعوت المظلوم، ته ځان بچ که د خیرو د مظلوم نه، معاذ د مظلوم د خیرو نه. نو یا دا مطلب دی چې چا سره ظلم مه کوه، که ظلم دې ورسره وکړه نو درته به خیری وکړي. یا د دې دا مطلب چې معاذ ته مظلومې، ته حاکمې قاضي یې، نو چې ستا په علاقه کې چا سره ظلم کیږي هغه مظلوم د ظالم نه خلاصوه، او که خلاص یې نه کړي نو هغه به بیا تا ته دغه کوي چې خدای زموږ د قاضي غرق کړي، بیا به درته خیرې کوي. فقال رسول الله ورته وایي اتقی، ځان وساته دعوت المظلومې د خیرو د مظلوم نه. فانه بېشکه لیس بینه، نشته دی په منځ د ده کې، نشته دی په منځ د دې خیرو کې، و بین الله او په منځ د الله کې، و بین الله په منځ د الله کې حجاب پرده. مظلوم د خولې نه چې خیری ووتې ډایرک الله ته رسي، او چې الله ته ورسېدې الله ډایرک دغه کوي قبلوي. باب من کانت له مظلمتن عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته. دا بله مسله ده، یو سړی د سره ظلمونه کړی دي، خو بدني ظلمونه د سره کړی دی، بدني په ډانګونو یې والی خیرې درته کړی دي، سنور مشکلات یې درته پیښ کړي دي. سبا هغه سړی راغی تا نه معافي غواړي. اوس که معافي وغواړي او بیان د ظلمونو ونشي نو دا خیر دی، دا خو بل اتفاق خیر دی. اوس مثلا داسې ورته نه وایي چې ما دوه ډانګه والې، ما درې ډانګه والې، ما څلور ډانګه والې، یا مې دته دوه ځله خیرې کړي دي، یا مې دته درې ځله خیرې کړي دي. دا بیان ونه کړي، خالي ورته وایي ما معاف کو، دی ورته وایي ما معاف کړي. دا صحیح ده، بل اتفاق دا صحیح ده. یو بل صورت دی، دوه ملګري سره معاملې کوي، معاملې کاروبار سره په شریکه کوي، کوي کوي بیا سره بیلیږي. چې سره بیل شي یو یو ته وایي الکه که زما په تا صحه کې ما درته معاف کو، هغه بل بل ته وایي که زما په تا باندې حق ما درته معاف کو. مدلی خیال دی دلته بیان د حقوقو دا ضرور دی که بیان د حقوقو ضرور نه دی؟ امام مالک رحمه الله وی ضرور دی، ضرور. داسې به نه وی زما او ستا معاملات دي، معاملاتو سره زه ورته بیلیږو، زما تا ته مال دی، ستا ما ته مال دی، زه وایم ته ما معاف کړې او ته وایې ما ته وایې ته مې معاف کړې، بیان د دغه به کې زما تا ته څونه حق دی؟ لس روپۍ، سل روپۍ، یا زر روپۍ، دا به بیانې. مدلی خیال دی. او که دا د بیان نه کو نو دا اجمالي معافي دا صحیح نه ده. ځکه امام مالک رحمه الله وایي چې په معاملاتو کې یو بل باندې حق راشي او تی ورته معاف کړې، خو دا تملیک شو که نه؟ چې ما زما تا ته حق دی او ما د ته معاف کړو، خو دغې ته ما مالک کړې، او تملیک د مجهول دا جایز نه دی. امام مالک رحمه الله وایي چې په د یو سړي په بل باندې مالی حقوق دی یو بل باندې، او دوی سره معافي کوي، دا معافي نه ده صحیح چې کمې پورې بیان د دینی کړې چې زما په تا باندې لس روپۍ دي، زما په تا شل روپۍ دي، یا زما په تا ټیپر دي، یا زما په تا پلانې دي. دا به بیان کوي، بیا به معافي کوي. مجهول معافي کول دا صحیح نه دي. مدلی خیال لري. دا نور جمهور علما وایي چې نه، امام بخاریم دا رایه ده چې وروره په مالي حقوقو کې چې یو بل ته معافي وکړي او بیان ونه کړي چې کم کم حقونه، خالي وایي الکه ما ته معاف کړه او ته ما معاف کړه، وایي زه چې زما تا ته څه دي ما تا ته معاف کړه، او هغه بل وایي ما تا ته معاف کړه. که بیان وشي او که بیان ونه شي حقونه دغه شو. ځکه چې حضرت امام صاحب په دې دا تحقیق کوي چې دا تملیک نه دی، دا اسقاط دی. اسقاط او په اسقاط کې چې دی نو اسقاط د مجهول لا جایز دی. نو دی اوس هغې ته اشاره کوي، ګوره څه وایي. من کانت له، هر هغه څوک چې وي د ده مظلمتن، ظلم عند الرجل، په نیز د سړي. تاسو ویلي وو که نه د مظلمتن دوه معنې دي. یو معنی څه ده؟ هغه سیس چې کوم سیس د نه چا په زور اغشتی دی، ستا نه یو سړي روپۍ بې ځایه ګیرې کړي دي، دغه روپۍ مظلمتن دی. یو سړي تا نه ځمکه ګیره کړې ده په ظلم، دغه ځمکه مظلمتن دی. یو سړي د نه ټوپک اغشتی دی، د نه ایسار کړی دی، دا مظلمتن دی. نو وایي چې کله وي د یو سړي دپاره مظلمتن، ظلم او حق، عند الرجل، پنیز د بل سړي، پنیز د بل سړي، زما تا سره ځمکه ده یا زما تا سره روپۍ دي. فحل لها، نو د حلال وګرځولې دغه دا ظلم لهو دغه دپاره، الکه چې زما تا ته حق دی ما درته معاف کو دا. نو دلته چې دا وی ما درته معاف کو نو دی به بیان کوي که نه به کوي چې کم حق هغه روپۍ مې چې درته وی هغه ځمکه مې چې درته ده دومره مرلې هغه پلانې مې دی پلانې مې دی پلانې دی دا به بیانوي. امام مالک وی دا جمهور علما وی د دې بیان ته ضرورت نشته، بس چې خالی ورته وی زما تا باندې څه دي همې ټول درته معاف کړه صحیح ده. فحل لها نو د حلال وګرځو دغه ظلم لهو د دې سړي دپاره. نو دا ده چې هل یبینو آیا دی به بیانوي مظلمته خپل ظلم او که نه به بیانوي. امام مالک هم دی خو ګوره امام شافعي رحمه الله هغه هم په دې زور لګوي، هغه هم وایي چې مالی حقوق معاف کوي که نه نو اول به بیان کوي روپۍ مې درته معاف کړې څومره، ځمکه مې درته معاف کړه څو پوټه ځمکه، دا به بیانوي. د امام شافعي رحمه الله د مذهب یو سړی دی په دې بخاري حاشیه لیکلې ده، په دې ډېر لوی زور لګولی دی چې په مالی حقوقو کې ته معافي کې اول به دغه کې بیان به کې بیا بالی معافي کې او که ته دغه کې د مجهول شي معافي کې نو د مجهول شي معافي ده صحیح نه ده. لیکن دا نور جمهور علما وایي چې نه صحیح ده، امام بخاري وایي صحیح ده. دا ابو هريره شاگرد څوک دی؟ سعید مقبوري دی زته خیال کوي. قال ابو هريره وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر عليه الصلاه والسلام وی من كانت له مظلمه دچا من كانت له هر هغه څوک چې وي لهو د هغه سره، دلته به داسې معنی کوي د چا چې وي لهو د هغه سره مظلمتونه ظلم او دا شی د چای لاخیه د ورور مسلمان، الکه د یو ورور مسلمان تا سره حق دی او هغه حق دی تا په ظلم دغه کړی دي سار کړی دی. من کانت لهو د چا سره چې وي مظلمتون یو حق چې دتې په زور ایسار کړی دی او دا د چای لاخیه د هغه خپل ورور مسلمان، نو هغه سي من ارزه ابرو د هغه د وته کنځلې کړي مور خور یې ورته یاده کړې ده او شیئن یا څه مالی او څه شی وي. نو رسول الله څه وایي؟ فلیتحللهو دې مطالبه وکړي د حلالېدو. فلیتحللهو دې مطالبه وکړي د حلالېدو منه د هغه سړي نه الیومه نن ورځ جرګه دې ورشي ورته دې ووایي ما تا ته کنځلې کړي دي، ورته دې وجاړي ما ته معافي وکړه، ما ستا چې دی پلانې حق خوړلی دی په پلاني وخت کې هغه ما ته معافي وکړه. نو فلیتحللهو دې مطالبه وکړي د حلالېدو د دغه شي منه د ده نه الیومه نن ورځ، نن ورځ دې دغه وکړي. خو کله چې ګورې د قیامت ورځ له راغلي نی ښه ګورې که د قیامت ورځ راغله نو بیا چاته حق نشي ورکولی، هلته نه بیا دینارونه شته او نه دراهم شته. قبل ان لا یکون دینار مخکې د هغې ورځې نه چې نه به بیا په هغه ورځ کې دینار نه شرپۍ ولا درهم نه روپۍ چولی ورکې. نو څه به یي وروره چې د چا د باندې حقونه او قرضونه یي بس هغو له به دا خپل اعمال صالحه ورکې، منځونه دي کړي دا به ورکې، تلاوتونه دي کړي دا به ورکې، حجونه دي کړي دا به ورکې، عمرې دي کړي دا به ورکې. ان کان له عمل صالح که د دې ظلم کوونکي دپاره وي عمل صالح نیک عملي منځونه یې روجې وي نو اخذ منه وابغستی شي د ده نه بقدر مظلمته په هغه اندازه د ظلم د ده، بقدر مظلمته په اندازه د ظلم د هغه. مدلی خیال لري چې څومره د روپۍ ظلم یې کړي د روپۍ اندازه عمل، که د لسو روپو ظلم یې کړي د لسو روپو دغه. اوس دا حدیث امام بخاری رحمه الله ذکر کو، نو دلته جمهور علما دا لغه دا وی چې ګوره د چا سره چې د بل سړي ظلم وي، که هغه مال وي که ابرو وي، نو فلیتحلله منه، دې د طلب وکړي د حلالېدو د هغه نه الیوم نن ورځ. ټیک ده که نه؟ دې نه جمهور علما دا ثابتوي. او چیره د امام بخاریم دا مذهب دی چې د مجهول شي معافي د جایز ده. رسول الله ورته دا نه وایي چې اول د حساب وکړي بیا د رستو ورته دغه وکړي، خیال لري فلیتحلله، بس هغه دې مطالبه دې وکړي د هغه نه د حلالېدو، دا نه چې بیان یې وکړي دا شی او دا شی او دا شی، مدلې خیال لري. لیکن ما چې درته ووایي چې د امام شافعي رحمه الله لکه ابن حجر صاحب دا شافعي مذهب دی، هغه په امام په دې بخاري باندې یو ښکلې حاشیه کړې ده، هغه د دې نه خپل مذهب ثابتوي. هغه وایي چې د شی مجهول معافي کول جایز نه دي، معافي اول به معلومه ګوره د حدیث نه څه معلومیږي، هغه دا معلومیږي تاسو د حدیث ته وایو ګوره که چېرې د ده عمل صالح وي نو اخذ منه، اغستلی کیږي به د ده نه بې قدر مظلمته، په هغه اندازه د ظلم د ده اول به ورسره حساب وشي څونه ظلم دې کړی دی، د لسو روپو ښه د لسو روپو عمل ورکه، څونه ظلم دې کړی دی سل روپۍ ښه د سلو روپو عمل ورکه. دلته ګوره هغه د بیان وشو مدلی خیال لري، هغه وایي معافي به کوي خو چې معافي کې مخکې بیان وکړي د اندازې. لیکن زمونږ استادان وایي دا مسله د قیامت ته خدای په خیر کا، د قیامت بیلې مسلې دي او د دنیا هغه بیلې مسلې دي. و ان لم یکن له حسنات، او که د دې ظالم نه وي نیکې، که د دې ظالم سړي نیکې نه وي، نو اخذ من سیئات صاحبه، وابغستې شي دغه ګناهونو دغه ملګري د ده چې هغه کوم مظلوم دی، دغه مظلوم ګناهونه به راواغشتې شي، او فحمل علیه په ده به واچولې شي. فحمل علیه، نو ځکه رسول الله وایي ګورې دا ما ته هم دعوت دی تا ته هم دی، استاد صاحب به هم وي چې دا حدیث هم واورېده خپل خوشقسمتي دغه دا کې زر ځان سره سوچ وکړې چې په ما د چا حق شته که نشته، دا سوچونه مه کوه چې زما په چا شته که نه، دا وایي په ما د چا حق شته که نشته، چې حق دې وي او هغه قابل د ورکولو نه، منډه هغه باندې جرګه وکړه، ورته وجاړه، سوال ورته وکړه چې هغه درته معاف کړي، او که هغه حق داسې حق وي چې هغه قابل ده بدلی وي، نو منډه د هغې بدله ورکړه، روپۍ په ځای روپۍ ورکړه، که د ځمکې په ځای ځمکه وله ورکړه، دا دغه وکړه، ورنه ورځ د قیامت چې الله دې معافي وکړي د دې اعمالو نه به بیا خلاص وي. ورې ورځ د قیامت به داسې وي چې پلار به وي، رور به وي، یوه نیکي به یې کمه یوه، او دې به زوی ته سوال کوي، زوی به پلار له یو نیکي نه ورکوي، رور به رور ته سوال کوي، یار وره یو نیکي راکړه بس جنت ته ځم، وایي هلته کې ما دغه کیږي دونه به هلته د نیکۍ قیمتي، لیکن ستا تمام نیکۍ به راواغشي هغه ته به ورکړی شي، که خبره پې پوره شوه فبها کني بیا به د مظلوم ګناهونه راوستې کیږي او په دې ظالم به چولې کیږي. خا ما به سعید مخبوری دی کنه، قال ابو عبدالله او امام بخاری وی، ابو عبدالله دا کنیه دا امام بخاری، چه قال اسماعیل ابن اویس وی ما تخپل استاز اسماعیل ابن اویس وی، چه لکه دی سعید تا سعید مخبوری ولی وی، وی انما سمی المقبوری، دی سعید تا خلق سوی مقبوری، دا مقبوری و تا ولی وی، وی دی دا قبرون خواه تا سیده، دا دوی چه کم کورو کنا پا مدینه منوره که، نو ال تا خواه تا قبرون دیره و، دا غا دیره خواه تا سیده، نو زکا دا تا سوی مقبوری. وإنما سمي المقبور لأنه كان زكا شدا سعيد كان ينزل أغبو سيدو ناحية المقابر پخوا دا قبرونو كي دا دوی چه کم زي كورو أغا كور خواسر دا غو قبرونو. قال أبو عبد الله إمام بخاري وي چه وسعيد المقبور دا سعيد مقبور شده هو مولا دا یو ازاد شوی مریده لی بنی لیس دا بنی لیس قبیله. بنی لیس قبیله که یو خزا و دا اغ خز دی غلامو او اغ خزا بیاو لگه دا دای ازاد کرده. و هو سعید ابن ابی سعید وی دی پخپل سعید دی او دا پلار نامیسه دا ابو سعید سعید ابن ابی سعید و اسم ابی سعید او نامه دا ابو سعید دا دی سعید سی پلار ندی ابو سعید دا دا نامه سا دا کیسان دا کیسان دا. نو امام بخاری خود دووی چه سعید تا سعید مقبوری وی وی زکا چه دی دا ادیره خواه توسی دا دا قبرون خواه توسی دا لیکن زن خلک بلا وجه وی وی دا دا دا والد نره دا پلار دا ابو سعید وی دا د حضرت عمر صاحب زمانه کې دا داسې دغه غوندې خدمتي سړی و ده به قبرونه خلکو لوال خو چې مړی به وشو نو دی به دغه و اسیر به و د مړو له به یې قبرونه وال. نو ځکه دته خلک وایي مقبوري مقبوري معنه کنوونکی د دغه د قبرونو. ښه باب اذا حل له من ظلمه فلا رجوع فيه. امام بخاري بیا سر نمک دی یو سړی دی بلته د ظلم مافی وکړه چې د ظلم مافی وکړه ګوره بیا حق دله د رجوع نشته. ښه سړی د پلار وژلې دی جرګه وشو په جرګه کې دې مافی وکړه بس لاړ خبره ختمه شو. د یو سړی ته یو سړی تا دې مال دی او جرګه وشو په جرګه کې دی ورته معاف کړه چې بس معاف شو سبا رجوع نشي کولی. د یو سړی د نه ځمکه ګیره کړې ده او ته ورته ولګېدې په جرګه کې دی هغه معاف کړه سبا بیا نشي اخېستی. زموږ پښتانه وي پلار به ولی چا وژلي جرګه به وشي په جرګه کې به یې معاف کړي او د معاف کېدلو نه پس بیا لاړ شي د هغه نه بدله دي. هلکه چې سړی دې معاف کړه بس ختمه شوه اسقاط شو او چې دوباره د بیا بدل واغشته نو ګورې ته مجرم یې تانه و بیا دغه اغشتې کېږي قصاص. اذا حل له چې کله مظلوم حلال که دا ظالم او مافي ورته وکړه من ظلمه د ظلم نه نو فلا رجوع علیه بیا په ده باندې حق د رجوع هغه نشته. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نه د دې رستنی آیات په باره کې چا پوښتنه وکړه چې بی بی د دې آیات څه مطلب دی. نو وی حضرت عائشہ نه فی هذه الآیت په باره د دې آیات کې دا حد دغه دی چې و ان امراه خافت من بالها که یو ښځه وه او هغه یریده د خپل خاوند نه هغې ته خطره وه د خپل خاوند نه نشوزن نشوز دغه ته وی اوچتوالی نافرمانی چې دا خاوند زما نافرمانی کوي زما نه ځان اوچت حسابوي زما حقونه نه پوره کوي. و ان امراتن کشر یو ښځی خافت هغه یریږي منبالها د خپل خاوند نه نشوزن د نافرمانی د حقونو نه پوره کولو او اعراضن یا د مخ ګرځولو. ښځه او خاون چې کور ته راشي نو ښځه ورته هم په خندا شي او خاون هم ورته په خندا شي دا به چې کور ته راغی نو ده به ته مخ داسې وګرځو دا هم د دې نښه ده چې دا خفه دی. د دې څه مطلب؟ نو قالت حضرت عائشہ بی بی وی چې د دې دا مطلب دی چې الرجل یکونو عنده المرأة یو سړی دی او دا هغه سره وي یو ښځه، یو سړی دی او سره ښځه یې، خو لیس بمستکثر او نوی دی حقونه پوره کوونکې منها د هغې. مستکثر دې ته وایي چې د ښځې سره ډېر میلاویږي، او لیس بمستکثر دا مطلب چې ډېر ورسره نه میلاویږي، داسې توجه نه ورکوي. یو سړی دی د هغه سره ښځه یې، لیس بمستکثر او دی نوی خیال ساتونکې د هغې، هغې سره ډېر نه میلاویږي. او څه وي؟ یورید ان یفارقها، دی اراده کوي د دې چې دا طلاقه کړي. بد اخلاقه ده، زړه ده، یا بد شکله ده، یا څه بله وجه ده، دا اراده ده چې دا زه طلاقوم. نو فتقولو اخذ و تسوي ما متلاقه وا چې زما تا ته څه دي، مې درته در معاف کړو. اجعل لک من شانی، زه ګرځوم تا من شانی د خپلو کارونو نه، فی حل حلال، زما چې تا ته څه دي امې درته ټول در پرېښودل، نن یې نه غواړم. اجعل لک، زه ګرځوم ستا د پاره من شانی د خپل کار نه، زه ګرځوم تا د خپل کار نه، فی حل په حلال والی کې ما هر څه درته معاف کړي دي. نو فنزلت هذه الآیه، دا آیات نازل شو، فی ذالک، په دې کې معلومه شوه دا خبره چې یو سړی بل ته حقونه یې او ورته معاف کړه، نو بیا رجوع نشي کولی. خو ګورې، دا هغه حقونه چې تیر حقونه یې، ښه معافي خلک د تیرو حقونو کوي، د آینده حقونو نه کوي. استاذ به وي یو داسې حقونه دي چې شیئن په شیئن لگ لگ ثابتیږي، په قلار قلار راځي، هغه په معاف کېدو باندې نه معاف کیږي. یو داسې حقونه دي، دا د استاد الفاظو، چې شیئن په شیئن قلار قلار راځي. نو په قلار قلار چې راځي نوي نوي حقونه، هغه نه معاف کیږي. لکه ستا ښځه ده، د نن ورځې نفقې په تا حق دی که نه دی مدري؟ خو د نن ورځې نفقې حق دی، ښه، د سبا ورځې نفقې حق یې په تا نشته. چې سبا ورځ راشي، نو بیا د سبا ورځې نفقې حق یې په تا. چې بیا بله ورځ راشي، نو بیا ګوره ورځ په ورځ راځي. پوه نه شوې؟ نن د زیارت ورځ ده، نو تا باندې د ښځې د زیارت د ورځې نفقه ده، خو د جمعې د ورځې نفقه ده باندې چې جمعه ورځ راشي، نو بیا د جمعې د ورځې نفقه په تا ده، خو د خالي د ورځې ده باندې نشته. چې د خالي ورځ راشي، نو بیا د خالي ورځې نفقه ده، خو د اتوار د ورځې نفقه نشته. هغه چې دی که دا نن معاف کړي تا ته، نو دا د نن ورځې معاف شو، خو د سبا او د بلې ورځې نه معاف کیږي. یا یو ښځه ده، د هغې دا حق دی په تا ګڼه چې ته د هغې سره په کوټه کې شپه کې، خو ګورې دا د نن شپې حق دی چې بله شپه راشي، بیا د هغه شپې دی، بیا چې راشي د بلې شپې، دا نه چې له شپه راغلې نه ده په تا حق دی. دا چې تا ته معاف کړو، یار وروره دا نه دی معاف کړه، رجوع کولی شي، رجوع کولی شي. ښځه تا ته وایي، خاونده بس ماله خرچه مه راکوه، زه بې خرچې تا سره وخت تېروم، او دوه ورځې پس ته نه بیا دغه غواړي. صحیح ده؟ یو ښځه ده، هغه درته وایي معافي دغه وکړه چې زه خیر دی، که زما کوټه کې شپه نه کې مه کوه، معاف مې کړې. او سبا بیا راپاسي او درته وایي چې نه، ما سره به دغه کې شپه کې، بالکل رجوع کولی شي. ښه، باب اذا اذن له، دا بله مسله. یو سړی بل ته اجازه وکړه، او حل له، یا یو شی حلال وګرځو او هو د هغه دپاره، ولم یبین، خو بیان یې ورته ونه کړه کم هو چې دا څومره دی. یو سړی راغی درته وایي که ستا اجازه یې که نه، نو ستاده باغ ته به زه لږ ورننه وځم، لږه الوچې به پکې وخورو. وایي ښه زه ننه وځه وخوره، اجازه یې ورته وکړه. خو بیان یې د دې ونه کړه چې څو دانې تا خو ووایې که نه چې ستا باغ ته که اجازه ننه به وځو او لږ دغه به وخورو. یا مثلا تا مداري خیرات کړی دی او بل سړی راغی چې میلمانی دي چې که اجازه یې زه به هم ننه وځم، خو تا ورته اجازه وکړه، خو دا دې ونه وایي چې څو ډوډۍ به خورې، څو کاسې به خورې. تا اجازه وکړه، دا اجازه صحیح ده؟ وایي بالکل صحیح ده. دا څه صحیح ده؟ یا مثلا یو سړی د بچی دي، تا ورته وایې هلکه زما دا باغ دی چې کله دې خوښوي بچی ور وله پکې سروه، کور ته مه راوړه او هلته یې سروه. هغه باغ ته ورتګ یې درته حلال که خدای بیان ونه کړي چې باغ ته ورشئ څو دانې به دغه کوې خورې، مجهول شی دغه کوه، دا صحیح دی که نه دی؟ صحیح. وایي صحیح دی. اذا اذن له، کله چې یو سړی چا ته اجازه وکړه او حل له، یا یو شی ورته حلال کله هغه ته، هو لم یبین، بیان یې ونه کړه چې دا درته ما معاف که، خو بیان یې ونه کړه کم هو چې دا څومره دی، نو دا صحیح دی. عن النبي صلى الله عليه وسلم، دا خبره مخکې تېره شوې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی، ښایسته مجلس دی، دلته هغه ناست دی، ښي طرف ته د رسول الله یو کشر ناست دی، کشر عمر هلک، یا عبدالله ابن عباس صاحب دی یا بل دی، او دې طرف ته د ابوبکر صدیق او دا مشران ناست دی. رسول الله ته یا شودو یا اوبه وی راوړلې شوې، هغه وڅکلې. چې وڅکلې، حق د چا کېده؟ د دې ماشوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ماشوم ته وایي که ستا اجازه یې دا لوښی به زه دې مشرانو ته ورکم. هغه ورته وایي حضرت، ستا جوټه، ستا په جوټه باندې زه بل څوک نه غوره کوم، د دې اجازه نه ورکوم. اوس ګوره، رسول الله صلی الله علیه وسلم ده ته وایي که ستا اجازه یې نو دا لوښی به چا ته ورکو. اجازه ته غواړي، خو دا ورته نه وایي چې څو ګوټه بس کی. اوس که دې اجازه کړې وي نو رسول الله به دا د مشرانو له ورکړی وي که نه؟ خو چې مشرانو ته یې ورکړی وي نو دا ټکې پکې و چې هلکه دوه بوټه بسکې زیات به نسکې، یا درې بسکې زیات به نسکې. نه، معلومیږي چې چا ته دې اجازه وکړه د یو شي او اندازه دې معلومه نه کړه. بالکل صحیح دی. ښه، اوتیه به شراب، راوړلی شو رسول الله ته د څکلو شی، فشرب منه رسول الله د هغې نه وڅکلې. وعن یمینه، یو ښي طرف ده ته غلام یو هلک و. وعن یساره، یو ګس طرف ده رسول الله ته الاشیاخ و مشرانو. فقال للغلام، نو رسول الله دې هلک ته ووې، اتأذن لی، آیا ته اجازه کې ما ته ان اوتیه چې زه ورکوم دا لوښی هؤلاء دې مشرانو ته؟ قال الغلام، نو هلک ووې، لا نه، والله په الله قسم یا رسول الله، ای د الله رسوله، لا اوسر بنصیبی، زه نه غوره کومه په هغه خپله حصه منکه ستانه احدن هیڅوک. دا ستانه چې کم پاتې شی دی دا مبارک، په دې باندې زه د خپل ځان نه بغیر بل څوک نه غوره کومه. نو پیغمبر علیه السلام داسې کوي، داسې پتې ځای وله دا دغه دغه کېښود چې شوم پړخه وله خیال دې نه دی. دا شی چې چا ته داسې په تېزۍ باندې لاس کې ورکړې نو دغه دی څنګه دی؟ نو قال، دا راوي وایي، فتل له رسول الله سلم، په زور باندې کېښودا پیغمبر علیه السلام فی یده، د ده په لاس کې. تل یتل د دې یو معنی ده، چا ته شی داسې په زور باندې لاس کې کېښودل. کله نا کله موږ چا ته وایو که نه، مړه دا مال را، دا مال را، دا مال را، چې هغه وایي نه درکوم، نو ته درویله دا دغه یو تل یتلو معنی ده، غم دې ښه داسې راسملول. فتل له علی الجبین، هغه غم دی. باب اسم من ظلم شيئا، دا باب دی د ګناه د هغه چا چاغه په ظلم اغشتي یو شی من الارض د ځمکې نه، لکه ظلمونه خو ظلمونه دي، خو ګورې ځمکه نه ده ځمکه، چې د چا نه د ځمکه په ظلم واغشته نو د لوی ظلم نه لوی ظلم دی. اوس به درته راشي، اکابر نه دي مشران د دین بزرګان، چې دوست به و او د چا سره به په ځمکه لانجه وه، ورته به وي توبه وباسه، توبه ور حق ور پرېږده، په ځمکه کې ګوره د چا سره لانجې ونکړي. ما وی را به شي اکابرو، د هغوی به یو خاص سړی و، خاص دوست به و، او د دې دوست به د چا سره په ځمکه کې لانجه وه، دې بزرګ به ورته وی چې ګورې هر څه کوه خو ګورې په ځمکه کې چا سره دغه ونکړي، لانجه ونکړي، ځکه چې په ورځ د قیامت چې د چا نه دې ځمکه یو لې ځمکه دې ساره کړي یو، نو په میدان حشر کې چې ته د قبر نه راپاسې، هغه ځای به درته رامخ کې شي، ملایکې به درته ودرېږي چې شا به هنده اوچت که، او میدان حشر ته یو څه چې د دې د سره حساب وشي. نو دا یو لې ځمکه داسې ځا داسې تر د اومې ځمکې پورې ده، لاندې شا به در اوچته که، او دلته به دا درست به ورکوي چې شا به اوچته که، شا به اوچته که. نو بیا به د هغې نه پس دا ټول دنیا به ورته توجه وي، الله به دله یو داسې بدن ورکړي چې یو ډاګه به ترې جوړه شي، غونډ به الله په دې ځمکه دن نه کړي، دن نه به یې کړي، دن نه به یې کړي، دن نه به یې کړي. نو د دغه ځای پورې به یي دا ځمکه به د ده دپاره داسې شي لکه د مرۍ غاړکۍ دقسې، او پکې به نښتې وایي دا هغه ځمکه ده چې تا د پلاني نه په دغه اغشتې وه. کوشش دا دی چې په ځمکه کې معمولی په سلو کې یوه روپۍ د شکو کامیاب دی چې بس ور پرېږده چې وروره ورځ د قیامت ته زما دغه نشته دی، تا بیا چې هلته بیا د ځمکې په شا کوم، دا به بل ته نه وی، وایي دا به ځان ته وی داسې چې د چا نه ځمکه وانلم چې په ورځ د قیامت مې بیا په غاړه کې اچولي. هلکه بس تېنه وخته دی، ښه زه دا به بیا ووایو.